महाभारत भीष्म पर्व त्रयोविंशोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति, वर प्राप्ति और अर्जुन कृत दुर्गा स्तवन के पाठ की महिमा। संजय उवाच धार्तराष्ट्रबलं दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं अर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनम् अब्रवीत। संजय बोले, दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देख श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाच सोचिर भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिमुखे स्थितः पराजयाय शत्रूणां दुर्गा स्तोत्र मुदीरय। श्री भगवान बोले, महाबाहो तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय उवाच एवं मुक्तोऽर्जुन संख्ये वासुदेवेन धीमता अवतीर्य रथात् पार्थ स्तोत्रमाह कृतांजलि। संजय कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्य मंदरवासिनी कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंड चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनि। अर्जुन बोले, मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आर्ये तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हें कुमारी काली कपाली कपिला कृष्ण पिंगला भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो, भक्तों को संकट से तारने के कारण तारणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये सिखपिक्षध्वज धरे नानाभरण भूषिते। महाभागे तुम्ही सौम्य और सुंदर रूप वाली पूजनिया कात्यायनी हो और तुम्ही विकराल रूप धारणी काली हो। तुम्ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अट्ट शूल प्रहरण खड्ग खके खड्ग खेटक धारिणी गोपेन्द्र श्यानुजे जेठे नंद गोप कुलोद्भवे। तुम भयंकर त्रिशूल खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासिक प्रय नित्यम कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोक मुखे नमस्ते तूरण प्रिय। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवात के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमेशा कंभरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुद्रुम्राक्षी नमोस्तुते। उमा साकंभरी श्वेता कृष्णा कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी और सुधुम्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। वेदश्रुते महापुण्डे ब्रह्मण्डे जात वेदसी जम्बू कटकटये चैत्येषु नित्यं सन्निहितालये। तुम वेदों की श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय है। तुम्हें जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंध मातर भगवती दुर्गे कांतारवासिनी। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। स्वाहाकार स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेद माता च तथा वेदांत उच्यते। सावित्री स्वाहा स्वधा कला काष्ठा सरस्वती वेद माता तथा वेदांत ये सब तुम्हारे ही नाम है। स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनांतरात्मना जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसादाद्रणाजिरे। महादेवी मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारी स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय हो। कांतार भय दुर्गेशु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान्। माँ तुम घोर जंगल में भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। त्वं जंभनी मोहिनी च माया ही स्त्री तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा। तुम्हें जंभनी मोहिनी माया ह्री श्री संध्या प्रभावती सावित्री और जननी हो। तुष्टे पुष्टे धृते दीप्ते चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्षसे सिद्धचारिणी। तुष्टि पुष्टि धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम्ही हो। तुम्ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय उवाच ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्तिं मानव वत्सलाम् अंतरिक्ष गतो वाच गोविंदस्याग्रतः स्थिता। संजय कहते हैं राजन अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुज्जेष्यति पांडव नरस्त्वमसि दुर्धर्ष नारायण सहायवान् अजेयस्त्वं रणे रीणाम् अपि भद्रभृत स्वयं। देवी ने कहा पांडुनंदन तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। दुर्धर्ष वीर तुम तो साक्षात नर हो। ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजेय हो। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इत्येव मुक्त्वा वरदा छड़ेनान्तरधीयत लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो मेढे विजय महात्मनः आरुरोह ततः पार्थो रथं परम सम्मतम्। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए। कृष्णा अर्जुना वे करथौ दिव्यौ शंखौ प्रदन्मतौ। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। या इदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः यक्ष रक्ष पिशाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे यक्ष राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। न चापि रिपुवस्तेभ्य सर्वाध्याये च दृष्टिनः न भयं विद्यते तस्य तदा राजकुलादपि विवादे जय माप्नोति बद्धो मुच्चेत बंधनात्। शत्रु तथा सर्प आदि विषैले दांतों वाले जीव भी उनके कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता है। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होता है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। दुर्गम तरत चास्वयं चावश्यम तथा चौरैर्मुच्यते संग्रामे विजये नित्यं लक्ष्मी प्राप्नोति केवलम्। वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है, चोर भी उसे छोड़ देते हैं। वह संग्राम में सदा विजयी होता और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। आरोग्य बल संपन्नो जीवेद वर्ष शतम तथा एतद्दृष्टं प्रसादात् तो मया व्यासस्य धीमतः। इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न हो 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। यह सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मोहादेतौ न जानन्ते नर नारायणावृषे तव पुत्रा दुरात्मान सर्वे मन्युभसानुगा। राजन, आपके सभी दुरात्मा पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मोहवश यह नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नर नारायण ऋषि हैं। प्राप्त कालमिदं वाक्यं कालपाशेन गुंठिता द्वैपायनो नारदश्च कण्डो रामस्तथा नख अवार्यस्तव सुतं न चासौ तन् गृहीतवान्। वे कालपाश से बद्ध होने के कारण इस समयोचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते हैं। द्वैपायन व्यास, नारद, कण्व तथा पाप शून्य परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। यत्र धर्मो दुते कांतिर्यत्र श्री स्त्रीस्तथा मति यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति है, जहाँ श्री श्री और बुद्धि है तथा जहाँ धर्म विद्यमान है वही श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वही विजय है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवती भगवद्गीता पर्वणि दुर्गा स्तोत्रे त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ।